دیر یو خوش نصیب چې جانا لرو دیر یو خوش نصیب چې جانا لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو دیر یو خوش نصیب چې جانا لرو دیر یو خوش نصیب چې جانا لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو مونږ ژوندارون سهار سپین قرآن لرو ژوندارون سهار سپین قرآن لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو زړګې لمو دور د هجران لرو زړګې لمو دور د هجران لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو خدایا شفاعت رب برخکړې خدایا شفاعت رب برخکړې خدایا شفاعت رب برخکړې سر باندې درون پیټې سر باندې درون پیټې د عیسیان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو ډیر یو خوش نصیب چې جانا لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو رب جنت حوري غلمان هم غواړو رب جنت اوس د کوثر جام ډیر ارمان لرو خاص د کوثر جام ډیر ارمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو ډیر خوش نصیب چې جان لرو ډیر خوش نصیب چې جان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو دادا افتخار زمون دادا سعادت او افتخار زمون دادا سعادت او افتخار زمون دادا سعادت او افتخار زمون یا الله غم خورد تو جهان لرو یا الله غم خورد تو جهان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو ډیر خوش نصیب چې جان لرو ډیر خوش نصیب چې جان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو مونږ یو محسن ډیر اوچت امت مونږ یو محسن ډیر اوچت امت مونږ زکاچ نبی آخر زمان لرو زکاچ نبی آخر زمان لرو شکر شکر خدایا چه ایمان لرو دیر خوش نصیب چه جانان لرو ډیر خوش نصیب چې جان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر خدایا چې ایمان لرو شکر شکر